โรงฉายภาพยนตร์หรือว่าที่ภาษาชาวบ้านเขาทั่วไปอย่างเราเขาเรียกโรงหนังนะครับมันมีมาตั้งแต่อดีตถ้าหากว่าอยู่ในเมืองใหญ่หน่อยโรงหนังเหล่านั้นก็ค่อนข้างทันสมัยหน่อยแต่ถ้าอยู่ตามต่างจังหวัดที่ไกลๆความหรูหราทันสมัยก็ลดหลั่นกันลงมาเมื่อประมาณปี2526ตอนนั้นหลายสิบปีมาแล้วนะตอนนั้นคุณวิชากำลังอยู่ในวัยรุ่นกำลังคึกขนองไปตามประสาทำงานเป็นผู้ช่วยคนขับเรือหาปลาอยู่ที่จังหวัดสงขลาคือที่นั่นจะมีท่าเรือจับปลาอยู่หลายท่าลูกเรือประมงหรือว่าพวกตังเกตามที่เขาเรียกกันก็มีอยู่มากล้วนแล้วแต่หนักไปทางคนทางภาคอีสานที่เป็นส่วนใหญ่พอถึงเวลาเรือจับปลาก็จะกลับเข้าท่าหลังจากออกทะเลไปจับปลากันเป็นเวลาหลายๆวันบรรดาลูกเรือเหล่านั้นก็จะได้พักผ่อนกันอย่างเต็มที่พวกไหนที่ชอบกินเหล้าก็จะพากันไปกินเหล้าเมายากันเป็นกลุ่มพอเมาได้ที่ก็มักจะมีเรื่องมีราวต่อยตีกันเองเป็นประจำส่วนพวกไหนชอบดูหนังหาความบันเทิงก็จะผัดหน้าทาแป้งใส่เสื้อสีที่เห็นว่าเตะตาสาวที่สุดมาประกวดประชันกันตามโรงหนังซึ่งโรงหนังตามบ้านนอกในยุคนั้นก็มีไม่กี่โรงคุณวิชาก็เป็นวัยรุ่นอีกคนหนึ่งที่ค่อนข้างจะชอบดูหนังส่วนมากก็จะไปกับเพื่อนคู่หูคนหนึ่งชื่อเจ้าน้อยคุณวิชากับเจ้าน้อยเนี่ยมักจะชอบไปดูหนังกันที่โรงหนังแห่งเนี้ย อยู่เป็นประจำเป็นโรงหนังเล็กๆ เหมือนกับตามชนบททั่วไปหลังคาด้านบนยังเป็นสังกะสีแต่ดีที่ยังมีฝ้าเพดานหน่อยก็เลยไม่ร้อนเพราะสมัยนั้นยังไม่ได้ติดแอร์จะมีก็แต่พัดลมติดเพดานเท่านั้นน่ะเก้าอี้ที่ใช้นั่งก็เป็นเก้าอี้ทำด้วยไม้ล้วนๆแต่ว่าพับได้มีสปริงดีดพับเหมือนกับปัจจุบันเป็นแถวยาวพื้นโรงหนังที่ทำเป็นขั้นบันไดก็เป็นไม้อีกเหมือนกันเวลามีคนดูมากๆเวลาเดินมาพื้นจะโยกโยบหยาบโยบหยาบน่ากลัวพังเหมือนกันแต่แค่นั้นก็หรูแล้วสำหรับยุคนั้นนะก็ไปดูกันที่โรงหนังแห่งนี้เป็นประจำทุกครั้งที่เรือเข้าฝั่งจนกระทั่งคุณวิชากับเจ้าน้อยคู่หูนี่รู้จักสนิทสนมกับคนเก็บตั๋วเป็นอย่างดีชื่อพี่ต๋อยนะพี่ต๋อยคุ้นเคยกันเป็นคนพื้นที่คือคนใต้นั่นแหละเวลาคุยกันเนี่ยพี่ต๋อยจะพูดภาษาสำเนียงกรุงเทพปนใต้หรือที่เขาเรียกว่าทองแดงซึ่งคุณวิชาก็ชอบแกฟังแกพูดมันแปลกๆดีแล้วแกเองก็ชอบให้เพื่อนก็คือเจ้าน้อยเนี่ยพูดภาษาอีสานกับแกเวลาเจ้าน้อยพูดทีไรพี่ต๋อยจะต้องหัวเราะเอื้ออักทุกทีเป็นเวลาเกือบ3อาทิตย์ที่ไม่ได้ไปดูหนังกันเพราะว่าเรือจะต้องออกไปจับปลาเหมือนเคยเมื่อเรือเทียบท่าในเย็นวันนั้นเจ้าน้อยก็เดินหน้าระรื่นมายังห้องเครื่องเฮ้ยพงคืนนี้ไปดูหนังกันดีกว่าเห็นพวกบนท่าเขาบอกมีหนังเรื่องใหม่เข้าแล้วเฮ้ยพรุ่งนี้ไปตอนกลางวันดีกว่ามั้งเราเพลียจังเลยอยากนอนอ่ะเฮ้ยเพลียเปลือยกันอาบน้ำอาบท่าแล้วจิบเบียร์เย็นๆสักแก้วก็หายแล้วไปเถอะเดี๋ยวฉันจะเอาปลาไปฝากพี่ต๋อยด้วยพอเอ่ยถึงพี่ต๋อยคุณวิชาก็คิดขึ้นมาได้ว่าสัญญาว่าจะเอาปลาไปฝากแกก็เลยยอมเจ้าน้อยไปไปโดยปริยายกว่าจะอาบน้ำกินข้าวเสร็จก็ปลาเข้าไป2 ทุ่มโอ้ยคงดูรอบนี้ไม่ทันแน่ๆเอาไว้ดูรอบดึกก็แล้วกันเจ้าน้อยก็ออกความเห็นเช่นเคยก็เลยแวะหาเบียร์เย็นๆดื่มรอเวลากันที่ข้างโรงหนังนั่นแหละเป็นร้านเล็กๆข้างโรงหนังจนได้เวลา3 ทุ่มครึ่งหลังจากซื้อตั๋วแล้วก็เดินหาพี่ต๋อยคิดว่าแกคงอยู่ในโรงหนังแน่ๆก็ชวนกันเข้าไปในโรงหนังกันทันทีซึ่งรอบนี้ของคืนนี้คนดูน้อยมากหรืออาจจะเป็นหนังฉายมาหลายวันแล้วก็เป็นได้แถวที่นั่งกันยังไม่มีคนเลยหรือจะเป็นเพราะซื้อบัตรราคาสูงก็ไม่รู้มองไปด้านหน้าซึ่งอยู่ต่ำพาก็เห็นมีคนอยู่แค่10 กว่าคนเอ๊ะแปลกนะคนดูน้อยจังเลยปกติโรงนี้น่าคนน่าจะมาดูกันเยอะนะเจ้าน้อยเปรยออกมาซึ่งคุณวิชาก็เห็นด้วยกับมันก็สอดสายตาหาพี่ต๋อยคนตรวจตั๋วก็ไม่มีเอ๊ะหรือวันนี้แกคงจะหยุดคุณวิชาก็บอกเจ้าน้อยก็เห็นด้วยคือ2 คนเนี่ยมักจะไม่ค่อยขัดคอกันนะมีอะไรก็คล้อยตามกันอยู่เสมอพอหนังเริ่มฉายได้ไม่นาน คุณวิชาก็สังเกตเห็นว่ามีคนคนหนึ่งยืนอยู่ตรงผนังกำแพงด้านขวาของโรงหนังแต่มันมืดมากจนไม่รู้ว่าเป็นใครเห็นแต่เพียงแค่สลัวลางเท่านั้นเองแต่ดูเหมือนเขากำลังจ้องมองอยู่เฮ้ยน้อยผู้ชายคนนั้นนายว่าเป็นพี่ต่อยหรือเปล่าวะคล้ายๆเออไม่แน่ใจแต่ว่ารูปร่างเหมือนนะเดี๋ยวหนังจบแล้วค่อยไปดูกันแล้วกันเจ้าน้อยตอบไม่ค่อยสนใจเพราะหนังกำลังมันสักครู่ผู้ชายคนนั้นก็ค่อยๆเดินช้าๆมาตรงแถวหน้าถัดไปแล้วก็ลงนั่งเยื้องกันกับที่คุณวิชานั่งอยู่ก็คิดว่าใช่พี่ต่อยแน่ก็ร้องเรียกออกไปพี่ต่อยหรือเปล่าพวกผมพงกับน้อยไงร่างนั้นไม่ตอบไม่ขยับขยื่นอะไรทั้งสิ้นจนกระทั่งคุณวิชาก็สงสัยเจ้าน้อยก็ออกความเห็นเฮ้ยไม่ใช่หรอกถ้าชายหันมาแล้วพอเจ้าน้อยพูดจบกลิ่นเหม็นสาบเหม็นคาวอะไรอย่างหนึ่งก็ลอยมากระทบจนกระทั่งต้องเอามือปิดจมูกลมวูบหนึ่งโชยมาจากไหนไม่รู้ทำให้รู้สึกหนาวเย็นขึ้นมาอย่างทันใดเสร็จแล้วร่างที่อยู่เยื้องด้านหน้าก็ค่อยๆเอี้ยวใบหน้าหันมาทำให้เห็นใบหน้านั้นได้ชัดมากขึ้นเขาคือพี่ต่อยจริงๆแต่ว่าใบหน้านั้นซีดขาวเหมือนกระดาษในตากลมโตนั้นแข็งกระด้างแล้วไม่ทันที่จะเอื้อนเอ่ยอะไรเลือดสดๆก็เริ่มไหลย้อยจากศีรษะของแกออกมามันไหลลงมาเลอะใบหน้าเต็มไปหมดจนทั้งสองคนนี่ตกใจไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นคือพี่ต่อยแทนที่แกจะเจ็บปวดกลับค่อยๆ ยิ้มแต่เป็นยิ้มที่ดูแล้วเยือกเย็นพิกลเสร็จแล้วร่างนั้นค่อยๆลุกขึ้นอีกครั้งแล้วก็เดินช้าๆออกไปทางประตูห้องน้ำด้านข้างคุณวิชากับเจ้าน้อยพอจะรู้แล้วว่าคนที่เห็นน่ะเป็นเมื่อสักครู่เนี่ยคืออะไรก็พร้อมใจกันลุกแล้วก็รีบเดินออกมาด้วยแข้งขาสั่นและใจหวิวมันจะเป็นลมพี่ต่อยตายมา5วันแล้วรู้จากปากของคนทำความสะอาดโรงหนังในวันต่อมาพี่ต่อยมีเรื่องกับพวกตังเกที่เมาเหล้าแล้วเข้ามาดูหนังส่งเสียงเจียวจ้าวพอแกเข้าไปเตือนก็เลยมีปากเสียงกันถึงขั้นชกต่อยพี่ต่อยถูกพวกมันฟันด้วยขวานที่ศีรษะแกหนีไปตายข้างประตูห้องน้ำนั่นเองแล้วก็โรงหนังก็เพิ่งจะเปิดฉายได้2วันเท่านั้นหลังจากที่ปิดไปคราวนั้นคุณวิชากับเจ้าน้อยได้ฟังถึงก็ขนลุกนี่แกรอที่จะมาบอกด้วยตัวเองเชียวเหรอโอ้ไปสู่ที่ชอบที่ชอบเถอะพี่ต่อยที่น่าสงสารทั้งสองคนก็ยกมืออธิษฐานพร้อมๆกันและตั้งแต่นั้นมาก็ไม่ยอมไปดูหนังที่นั่นกันอีกเลยกลัวพี่ต่อยจะมาทวงปลาเรื่องแปลกๆวันหนึ่งมีผู้ชายคนหนึ่งครับถูกฆ่าตายผู้ชายคนนี้อายุ23เท่านั้นแหละหน้าตาหล่อโดนทบพวงสวรรค์ยิงท้ายทอยแล้วก็ที่หัวอีก1นัดแบบจ่อยิงอ่ะคือเขาเป็นคนเจ้าชู้มีแฟนแล้วอยู่ที่บ้านเกิดแฟนของเขาหน้าตาสาสวยก็ไปดูศพกับแม่เขาก่อนที่เขาจะกลายเป็นศพนี่เขาทำงานอยู่ที่โรงงานย่านจังหวัดปทุมธานีเขาไม่ได้อยู่ที่บ้านของตัวเองหรือว่าเช่าบ้านอยู่แต่ว่าเขาพักอาศัยอยู่กับพระที่วัดแห่งหนึ่งเพราะว่ามีญาติบวชเป็นพระมีศักดิ์เป็นอาเขาเรียกท่านว่าหลวงอาแต่จริงๆแล้วบางคืนเขาไม่ได้นอนอยู่ที่วัดออกไปนอนค้างกับแม่ไม้ข้างวัดผู้หญิงคนนี้พูดไปแล้วหน้าตาดีมากเลยแม้ว่าอายุจะเลยวัยสาวมาสู่วัยสาวใหญ่แล้วสาวใหญ่คนนี้ไม่ได้มีแต่เขาคนเดียวที่หลงเสน่ห์ของหล่อนยังมีหนุ่มคนอื่นมาติดด้วยแต่ว่าสาวใหญ่นี่สนใจเขามากกว่าเขาเป็นหนุ่มที่หน้าตาดีก็เลยทำให้เขามีโอกาสในเรื่องของเพศตรงข้ามแต่ก็ไม่ใช่ว่าเฉพาะสตรีเพศเขาก็ยังยุ่งเกี่ยวกับกระเทยอีกด้วยแต่ถ้าจะพูดความจริงกันแล้วกระเทยนั่นแหละเป็นฝ่ายที่เข้ามาหาเขาเองกระเทยคนนี้ไม่เพียงแต่มาติดแต่ยังให้เงินเขาใช้ด้วยเขาก็รับโดยไม่อิดเอื้อนก็มันเงินนี่ใครจะปฏิเสธนะไม่ว่าใครก็ชอบพอเขาได้เงินมาเรียบร้อยยัดใส่กระเป๋าแล้วเขาก็ไม่ได้เก็บเอาไว้ใช้เองเสียทั้งหมดเนี่ยเขาก็นึกถึงแฟนน้องเขาก็หยิบยื่นให้เธอก้อนหนึ่งเอาไปแสนหนึ่งนอกจากให้แฟนไปแสนหนึ่งแล้วเขาก็ยังได้เงินจากกระเทยคนนี้มาดาวรถกระบะป้ายแดงออกมาขับอีกคันหนึ่งด้วยความสบายๆ ตอนที่เขาตายรถคันนั้นหายไปส่วนตัวเขากลายเป็นศพจมอยู่ในป่าหญ้าสูงรวมทั้งป่าต้นไม้ต่างๆข้างๆทางมากมายมือทั้งสองข้างถูกมัดด้วยมีจุดที่น่าสังเกตมากก็คือที่ฝ่ามือข้างซ้ายของเขาถูกเขียนด้วยปากกาเคมีหมึกสีดำข้อความว่าไอ้ทรยศว่าอย่างนั้นเหตุการณ์ร้ายนี้เกิดขึ้นปลายเดือนตุลาคมหลายปีมาแล้วคุณสมศรีรู้ข่าวนี้ดีเพราะว่าคนตายเป็นคนที่หมู่บ้านเดียวกันกับแกพ่อแม่เขาเสียใจมากญาติพี่น้องทุกคนต่างก็เสียดายชีวิตของเขาพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเขายังไม่น่าด่วนจากไปก็ได้นำศพกลับมาบำเพ็ญกุศลที่บ้านเกิดคืนแรกนะหมาวัดมันหอนกันลั่นไปหมดหวยหวนจริงๆแล้วทีแรกเลยหมาที่ปากทางเข้าหมู่บ้านหอนก่อนคุณสมศรีได้ยินเขาเล่ากันว่าพวกมันหอนกันมาจากปากทางแล้วก็หอนรับกันมาเรื่อยๆมาตามบ้านข้างถนนเข้าหมู่บ้านหอนรับเป็นทอดกันจนมาถึงวัดที่ตั้งศพเขาเชื่อกันว่าหมามันเห็นผีที่ผ่านมาตามทางมันถึงหอนแสดงให้รู้ว่าวิญญาณคนตายได้กลับมายังบ้านเกิดแล้วตอนที่เขาไปรับศพเนี่ยเขาไปทำพิธีพาดวงวิญญาณกลับบ้านด้วยเพื่อที่ว่าดวงวิญญาณจะได้ไม่ไปสิงอยู่ที่โน่นรถมอเตอร์ไซค์ของคนที่มาฟังพระสวดศพคันหนึ่งหายไปเจอมือดีขโมยเข้าไปเจ้าของเป็นญาติคนหนึ่งของผู้ตายชื่อตาเลียบแก่แล้วอายุ60กว่าปีแกเอารถลูกสาวมาขี่สีแดงยังไม่เก่าอ่ะลูกสาวเอาไว้ขี่ไปทำงานโรงงานแต่ต้องมาหายในงานศพนี่แหละแกไม่รู้จะหาเจอได้ยังไงเพราะถามดูแล้วก็ไม่มีใครเห็นเลยช่วงพระสวดคนก็อยู่กันแต่ในที่บนศาลาหมดแกจนปัญญาแกก็เลยจุดธูปบอกเล่าให้ดวงวิญญาณคนตายที่มีศักดิ์เป็นหลานของแกนะช่วยตามหารถด้วยไม่อย่างนี้แกต้องเสียเงินซื้อใช้ลูกสาวตัวแกเองก็ไม่มีเงินมีทองกับเขาแก่แล้วทำมาหากินลำบากมันก็น่าแปลกดีที่พอตอนเช้าเท่านั้นรถมอเตอร์ไซค์สีแดงที่หายไปจอดอยู่ที่หน้าบ้านของแกเยื้องไปนิดใกล้ๆกับต้นมะละกอตาเลียบเนี่ยดีใจมากถึงก็ร้องชัยโยดังลั่นแกร้องได้คืนแล้วโวยได้รถคืนแล้วโวยใครเอามาคืนก็ไม่รู้ไม่มีคนเห็นนี่ไม่รู้ใครเอามาคืนมารู้กันภายหลังว่าหัวขโมยโดนผีกดดันทนไม่ไหวต้องเอารถมาคืนโดนหลอกหลอนข่มขู่ถ้าไม่เอารถคืนนี่จะฆ่าให้ตายคนบ้านเดียวกันนั่นแหละสนิทกับตาเลียบด้วยแต่ทรยศคดโกงอายุกลางคนแล้วริเป็นขโมยเพราะบ้าหวยลักรถเอาไปขายเอาเงินมาเล่นหวยใช้หนี้ที่แทงติดเขาไว้ปรากฏว่าเขารักรถคันนี้ไปแล้วก็เอาไปขายในคืนนั้นปรากฏว่าคนซื้อเอามาคืนใน2ชั่วโมงพอซื้อไปแล้วมีผีติดไปด้วยผีหนุ่มหน้าตาดีนั่งป้ออยู่ที่รถในกลางดึกคืนนั้นพอเดินไปดูผีก็หายไปเป็นอย่างนี้ถึง3หนก็เลยทนไม่ไหวผีแน่ๆเรื่องนี้คดียังตามจับคนร้ายกันอยู่ยังควานหาตัวไม่เจอแต่ก็ช่างมันเถอะได้รถคืนมาแล้วก็แล้วกันมีเรื่องแปลกๆอีกเรื่องที่จะเล่าให้ฟังก็คือเรื่องประหลาดเกี่ยวกับหินลอยน้ำที่วัดมณีวงศ์อำเภอเมืองนครสวรรค์กลายเป็นข่าวคลึกโครมอีกครั้งเมื่อนักท่องเที่ยวชาวอังกฤษได้ถ่ายภาพก้อนหินดังกล่าวจากนั้นก็เอามือไปลูบก้อนหินตกดึกของคืนนั้นมือที่ลูบก้อนหินก็มีอาการบวมเจ็บปวดจนต้องไปโรงพยาบาลเขาเชื่อว่าเป็นอำนาจเร้นลับที่อยู่ในก้อนหินเมื่อข่าวดังกล่าวแพร่สะพัดออกไปชาวบ้านก็พากันไปที่วัดมณีวงศ์เพื่อสอบถามความจริงกับหลวงตาปิ่นซึ่งเป็นเจ้าของก้อนหินลอยน้ำที่ว่านั้นได้รับการยืนยันว่าไม่ทราบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ท่านก็เล่าให้ฟังว่าเรื่องราวเกี่ยวกับหินลอยน้ำเนี่ยเป็นเรื่องจริงในแต่ละวันมีคนมาดูหินลอยน้ำกันเป็นจำนวนมากบางคนมาขอโชคลาภบางคนมาขอให้หายเจ็บป่วยส่วนใหญ่แล้วก็จะสมหวังแต่ว่าท่านบอกว่าท่านไม่ต้องการให้ผู้คนงมงายต้องมีสติเชื่อได้กราบไหว้ได้แต่อย่างงมงายบางคนแทงหวยจนหมดตัวซึ่งก็เป็นเรื่องที่น่าเห็นใจถ้าจะถามว่าหินก้อนนี้ศักดิ์สิทธิ์หรือเปล่าตอบได้เลยว่าศักดิ์สิทธิ์ว่าอย่างนั้นแต่ว่าคนที่มาขอโชคลาภบางคนผิดหวังกลับไปก็มีเหมือนกันเราก็ต้องดูด้วยว่าคนคนนั้นมีบุญเก่าหรือเปล่าถ้ามีบุญเก่าเขาก็ถูกหวยแต่ถ้าไม่มีบุญเก่าก็คงไม่ถูกอะหลวงตาปิ่นก็เล่าถึงความเป็นมาของก้อนหินลอยน้ำซึ่งชาวบ้านส่วนใหญ่เชื่อว่าเป็นก้อนหินศักดิ์สิทธิ์อันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะ ท่านเล่าบอกว่าหลายปีมาแล้วเด็กชายธรรมรัตน์และนางจำลองบุญสินชาวบ้านไผ่แถวหมู่8ตำบลตะเคียนเลื่อนจังหวัดนครสวรรค์ได้พากันไปงมหอยในคลองบางละมุงเด็กชายธรรมรัตน์ไปเจอก้อนหินลอยน้ำก็นำกลับไปบ้านปรากฏว่าในคืนนั้นนางจำเริญน้องสาวนางจำลองก็ล้มป่วยโดยไม่ทราบสาเหตุป่วยอยู่นานหลายวันพอดีครอบครัวนางจำลองรู้จักกับหลวงตาปิ่นก็เลยนิมนต์หลวงตาปิ่นให้ไปรักษาจนกระทั่งอาการดีขึ้นแล้วก็หายเป็นปกติเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดเป็นอำนาจเร้นลับของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในก้อนหินลอยน้ำพวกเขาก็เลยถวายให้หลวงตาปิ่นมาปรากฏว่ามีชาวบ้านถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1เป็นคนจังหวัดสระบุรีชื่อโยมสมมาตรหลวงตาปิ่นเล่าให้ฟังบอกว่าเขาชื่อโยมสมมาตรไม่ทราบนามสกุลพาครอบครัวมาทำบุญที่วัดมณีวงศ์ก่อนที่พวกเขาจะเดินทางกลับก็มาที่กุฏิของหลวงตาปิ่นมาขอดูก้อนหินนายสมมาตรเล่าให้ฟังว่าบนบานในใจขอให้ถูกหวยจากนั้นก็เดินทางกลับพอลอตเตอรี่ออกรางวัลปรากฏว่าถูกรางวัลที่1โยมสมมาตรก็เลยย้อนกลับมาทำบุญอีกครั้งหนึ่งหลวงตาปิ่นเล่าให้ฟังอีกว่าคนที่มีความเคารพศรัทธาในก้อนหินหากว่าในตัวมีสิ่งที่ไม่ดีพลังอำนาจเร้นลับในก้อนหินจะขับไล่สิ่งชั่วร้ายให้ออกไปจากตัวแต่ถ้าคนคนนั้นไม่มีความเคารพศรัทธาการใช้มือลูบก้อนหินก็เท่ากับเป็นการลบหลู่มือข้างที่ลูบก้อนหินจะได้รับความเจ็บปวดแล้วก็เป็นเรื่องจริงที่โดนกันมาแล้วหลายรายครับเรื่องแปลกๆอีกเรื่องนึงก็เป็นเรื่องของกุมารทองกุมารทองเนี่ยเป็นความเชื่อทางไสยศาสตร์เหมือนกันเป็นความเชื่อของคนไทยเกี่ยวกับจิตวิญญาณที่มาของกุมารทองก็มาจากการเลี้ยงพูดผีปีศาจไว้ใช้งานโดยกุมารทองจะเป็นวิญญาณเนาะเด็กผู้ชายถ้าหากว่าเป็นวิญญาณผู้หญิงที่คนเลี้ยงไว้เขาจะเรียกหงพรายกุมารทองนั้นแรกเริ่มเดิมทีมาจากวิญญาณของเด็กที่ตายในท้องแม่หรือว่าที่เรียกว่าตายทั้งกลมผู้ที่มีวิชาอาคมจะไปนำพาวิญญาณเด็กคนนั้นมาเลี้ยงไว้เป็นลูกจากหลักฐานที่พบในเอกสารโบราณก็ระบุถึงการทำกุมารทองสรุปว่าต้องหาศพที่ตายทั้งกลมแล้วก็ประกอบพิธีกรรมผ่าเอาศพทารกในท้องนะออกมาย่างไฟให้แห้งสนิทก่อนรุ่งอรุณแล้วจึงลงรักปิดทองให้ทั่วด้วยเหตุนี้ก็เลยเรียกว่ากุมารทองต่อมาสภาพสังคมและวัฒนธรรมพัฒนามากขึ้นทำให้ไม่สามารถสร้างกุมารทองจากศพทารกจริงๆได้ก็เลยได้มีการดัดแปลงกรรมวิธีการสร้างกุมารทองขึ้นโดยใช้ดินเจ็ดป่าช้าบ้างไม้รักซ้อนหรือไม้มะยมบ้างไปจนถึงโลหะมาสร้างเป็นรูปกุมารแล้วก็ปลุกเสกตั้งจิตตั้งธาตุทั้ง4แล้วก็เรียกอาการ32ให้บังเกิดเป็นจิตวิญญาณของเด็กขึ้นมากุมารทองปัจจุบันนิยมสร้างเป็นรูปเด็กลักษณะเป็นเด็กไว้จุกนุ่งจงกระเบนอย่างโบราณกลายเป็นเครื่องรางของขลังเชื่อกันว่าเสมือนมีวิญญาณเด็กอยู่ในรูปกุมารนั้นผู้บูชาต้องเลี้ยงดูเหมือนกับลูกของตัวต้องให้ข้าวน้ำเส้นสวงและต้องเรียกให้กินข้าวด้วยหากกล่าวกันว่าหากปฏิบัติดูแลดีกุมารทองก็จะช่วยค้ำคูนอาทิช่วยคุ้มครองป้องกันเจ้าของและก็ครอบครัวจากสิ่งไม่ดีทั้งหลายช่วยให้ทำมาค้าขึ้นไปจนถึงเตือนภัยล่วงหน้าอีกด้วยแล้วก็จะคอยติดตามเฝ้าระวังบ้านเรือนจากโจรผู้ร้ายแล้วก็ศัตรูไม่ให้มากล้ำกลายสมัยที่คุณสมัครยังเป็นวัยรุ่นจำได้ว่าที่บ้านของคุณยายเปิดเป็นร้านโชห่วยมีข้าวของหลายอย่างคุณป้าก็มักจะบ่นให้ได้ยินอยู่บ่อยๆว่าของในร้านน่ะโดนขโมยพยายามจะจับตัวคนร้ายแต่ก็ไม่ได้สักทีในที่สุดก็เลยต้องไปหากุมารทองมาเฝ้าร้านคุณยายก็เลยไปเช่ากุมารทองมาจากสัปเหร่อรูปร่างหน้าตาไม่ได้น่าดูเลยสักนิดเดียวตรงกันข้ามกับเต็มไปด้วยความน่ากลัวตอนนั้นคุณสมัครก็ถามตัวเองว่ากุมารทองตัวเนี้ยมันจะมีตัวตนจริงหรือเปล่าปรากฏว่าคืนนั้นได้คำตอบมันมาหาขณะที่กำลังนอนหลับอย่างมีความสุขอยู่ๆก็โดนลากออกมาจากมุ้งด้วยความกลัวและตกใจก็พยายามตะโกนให้คนในบ้านได้ยินปรากฏว่าเสียงมันอู้อู้อยู่ในคอเท่านั้นแหละคนที่ลากคุณสมัครออกมาจากมุ้งแน่นอนยังไม่ใช่คนน่ะแต่เป็นเด็กผมจุกรูปร่างใหญ่โตมโหฬารแถมหน้าตายังน่าเกลียดกุมารทองตัวนั้นพูดว่าเชื่อหรือยังว่าหนูมีตัวตนจริงๆพอพูดจบก็หัวเราะชอบใจก่อนที่ร่างจะหายวับต่อหน้าต่อตาหลังจากที่กุมารทองมาอยู่ในร้านคุณยายปรากฏว่าข้าวของต่างๆภายในร้านไม่เคยหายแม้แต่ชิ้นเดียว